राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष शुक्ल पूर्णिमा रविवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 26 दिसंबर 2004 साइन लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्यवनीतदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यविन्दमेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरणकारेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। जब आपके पास में आती हूँ तो ईश्वर की सत्ता और महत्ता होती है, और घर पर जाती हूँ तो संसार सत्ता दिखने लगता है और भगवान का महत्व कम हो जाता है। ये आपने ऐसा जो होता है सत्संग में आने पर ठीक होता है, घर पर जाने पर ठीक होता है, वो आपका स्वयं का अनुभव नहीं है, वो सुनने का अनुभव है। आप अपने आदर करो, अब नहीं होगा तो नहीं होगा। अभी यह सुन लिया तो परमात्मा की सत्ता और महत्ता को स्वीकार कर लो, पक्का पक्का स्वीकार हो जाएगा। आपका नाम सत्य में ठीक रहता है, मगर भूल जाते हो, पक्का हो जाएगा। बोलता नहीं, ये दूसरों के खैर से मानते हो तो कहने मान लिया। गंगा गए गंगा दास दिए, जमुना गए जमुना दास। सच्ची बात है, ईश्वर है, सबके माँ बाप है। कोई भी चीज पैदा होती है तो मूल में कर्ता होता है। तो संसार इतना बड़ा है, कर्ता है परमात्मा, और स्वर्ग करता है। पक्की बात, हमारा निर्णय कर लो आज, आज निर्णय करो। नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा तो नहीं बदलेगा। यह बात तो सच्ची है, जिसे खेरे मारने से होता है वो मास्टर, वो कोई कहने वाला नहीं है, तो अपना निश्चय नहीं है, अपना निश्चय पक्का कर लो, फिर नहीं बदलेगा। अच्छा, अपना निश्चय पक्का कर लो, फिर नहीं बदलेगा। सदा प्रसन्न रहना चाहता हूँ, लेकिन कभी कभी खिन्नता आ जाती है। अच्छा, पहले से ठीक है, पहले जो ही है, पहले से ठीक है तो आता नहीं है, जाता है। आज से बात मान लो कि जाता है तभी कम हुआ है, इस बात से मिटता है, मिटता है, मिटा हुआ आता हुआ, जाता हुआ तो देखता है, जाता हुआ देखता है, आता नहीं है। मान लो पकड़े ठीक हो जाएगा, कम हुआ है गया है, आता तो बदला चाहिए। पक्का विचार हो, पक्का कह दे बात सुन ले, नहीं बोलते अपना पक्का विचार करो, खरा विचार एकदम ठीक। जो आदमी आपका कोई बात नहीं, क्या हनुमान चालीसा और हनुमान चालीसा का और गीता जी का पाठ रोजाना करता हूँ, तो उसके बाद में यही पाठ दोबारा करना चाहिए या भगवान का नाम जप करें कृष्ण का राम का? नहीं, पाठ तो रोजा कर, बस भगवान का नाम जप करो, भगवान नाम जप करो, वो तो पास कर दिया। ठीक है, क्या भगवान का नाम जप करें? हमारे जीवन का निश्चय कर लो, जिन भाइयों ने बहनों ने निश्चय कर दिया अध्याय नहीं करना तो नहीं करा नहीं करा फिर शंका नहीं होती करेंगे नहीं करेंगे यह नहीं होता पक्का उसका नहीं करता साधु हो गए हो गए तो हो गए नहीं तो कभी साधु कभी गिरते कभी साधु कभी गिरते ऐसा मैंने देखा आज देखा है मैंने नौकर में सिपाही बन गए कभी साधु बन गए एक नहीं हुई दो तीन बार पक्का विचार साधु खराब विचार करने पर फिर बंदा हमने तो कर दिया कर दिया कर दिया सदा कर दिया फिर शंका नहीं होती फिर मन में संदेह नहीं होता आप बचाव पर बचे रहो पक्का बचाव किए बिना बहुत बढ़ तक सत्संग करने पर भी लाभ विशेष नहीं होता तो ये बात होती है पक्का बचाव है तो बहुत फायदा होता एकदम निश्चित बात है पक्की बात पक्का बचाव है पक्का नहीं करना नहीं करना नहीं करना कोई गुरु गया क्या बनता है सीधी बात है ऐसा कोई छोड़ देता मेरा पीढ़ी नहीं पीना है कच्चा नहीं पीना है नहीं पीना है नहीं पीना है नहीं पीना बस फिर पीने लग जाए चिलम पिए नहीं पिया है पक्का बचा कच्चा बचा गंगा गए गंगा दास जमदा गए जमदा दास वो कोई काम ठीक कर नहीं चलता पहले सच्चा कर्म समझो गया सात बात सच्ची है श्रेष्ठ है अगर समझ कर स्वीकार करो अब नहीं बदलेगा कोई कितना ही कहे पक्की बात है सच्ची बात है सिद्धांत की बात है एकदम पक्की ये तो आपके हाथ की बात है आपके खुद के हाथ की बात है और बोलो ये डॉक्टर है तो ये कहते हैं मैं जब नित्य कर्म करता हूँ 7 बजे तक तो उस समय कोई रोगी आ जाए तो क्या करें जब मैं पाठ पूजा आदि करता हूँ तो मौन रहता हूँ पहले आदमी को ध्यान चाहिए इतने बजे तक मैं पाठ करता हूँ आदमी को पास बाद कोई भी नहीं मिला पक्का आप पक्का विचार आप करो पक्का पक्का हो जाएगा पक्का हो जाएगा निश्चित बात आप ढीले रहो तो पता ही नहीं होगा पक्का खराब चल एकदम ठीक है इस पर कोई गुरु मानने में या संसारी गुरु करना आवश्यक है कोई नहीं आवश्यक आवश्यक नहीं कृष्ण मंदिर जगत गुरु कृष्ण बंदे जगत गुरु जगत ही उड़ा आप जगत में बने आप जगत में भगवान का नाम लेना जरूरी है या भगवान के बंधुओं की सेवा करना जरूरी है दोनों करो दोनों क्या बात है नाम जब करो सेवा भी करो बता क्या भाई जब मान सो दो बात करने हो गए तो सहने पड़ते है जब मान सो नाम करते रहो शादी उत्तम रीत हाथ काम मुख राम है हृदय साथ प्रीत दरिया करती शादी यही उत्तम रीत हाथ काम मुख राम है राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम हाथ काम मुख राम है हृदय साक्षी पीठ हृदय भगवान है मैं भगवान दरिया कृष्ण शादी आयु उत्तम रीत है दोनों जाए और बोलो खूब पक्का है पक्का पक्का ये आप आती बात है पक्का नटे मको देना सीधा तब देख तलाक आती है और एक आदमी था जो दूसरी बात है कि मैं पैसा दूंगा वगैरह मैं दूंगा नहीं तो नहीं दूंगा बस नत्रियो नत्रियो मैं तो दान सी तमो देना तलाक बात याद पक्का रहो पक्का भक्तों की बातें आती है ऐसे अब चाहे कोई मरो कोई नरो कोई जन्माओ कोई किसो भले हो जाए पते पड़ता होती है उसका दिलाई तो होता है पक्का देना है और बोलो पक्का है पक्का पक्का कोई कुछ भी करो क्या मतलब है हमें कोई मतलब नहीं कोई कुछ भी कहो कोई कुछ भी करो सब स्वतंत्र है तो हम प्रसन्न नहीं सब प्रसन्न अपने अपने गाँव में सब स्वतंत्र ऐसी बात दर्जी मुझे सुनी हुई है कि हम तो सत्संग करेंगे कोई राजी हो नाराज हो ठीक हो वो भी ठीक मानो हम तो सत्संग करें अच्छी सच्ची बात वो पक्के पकड़ रहे पहले विचार कर लो एक विचार करना है सच्ची बात है श्रेष्ठ बात है उत्तम बात है फिर पक्के कर लो पहले विचार कर लो जो विचार फिर नहीं फिर हो गया हो एक बात है गुरु जी बोलिया तुम पक्के रहो सदा हमारी बात मानो हमारी बात मानो पक्का हो जाओ ठीक है पक्का रहा पक्का आप वो कदे गुरु जी बनूंगा नहीं पक्की बात अब कुछ नहीं मानो पक्का रहा पक्का रहा अब कैसा है आप पता एक बात में से कई बात मान लेता है सत्सारी बात माना सुने तो सुने हम आप वो गुरु जी मानूंगा पक्की बात है पता और पक्की बात एक थाने मारने से मारे सत्संग ही छूटे थाना छोड़ दिया एक ने छूट दिया सब खुला हो गया थाने बल दिया होता है मैं अब बता आप गुरु जी बनूंगा पक्की बात है सच्ची बात है एक मेरे को मन किसी को नहीं मानना पक्की बात है हाँ पक्की बात है आप गुरु जी मानूंगा बस मैं भगवान का हूँ अब कैसे इस उदास जीव अविनाशी चेतना मन से उदास ऐसे साधु है मैं साधु हो गया मैं एक अखबार में अखबार देखा आपस में मित्र थे बातें कर रहे थे तो आते देख में खाओ खाना पका है। अपने जागे लुगाई को और नो डालियो तू बहन है पक्की बात है मैं और नो डाल अब बहन हो गए सब बस्ती से मर हो गए मित्र गया आपने घर पक्ष करा पक्के पक्के मैंने पूछ लिया मैं गोपी सर यही बात है माता ने कह दिया ठीक है मां बहन में बहन तो माँ अपने माता जी था मैणावती मैणावती तो ऊपर थे ये स्नान कराने से तो देखा शरीर तो बड़ा सुंदर था शरीर कैसा तेरे पिताजी का शरीर था वैसा ही है ऐसा देखा पहनाया गया आंसू बढ़ गया देखो स्नान पीछे करे गए माँ के आंसू माँ के आंसू आ गया पर माँ को पूछूंगा साधु माँ के आरो दूंगा माँ कर दूंगा साधु हो जा जाऊंगा बैठ के बताया मेरे सहगल ने उभो बार में चलो बैल सयानी पड़ेगा आया तेरे द्वारे गुरुदेव जी गा फिर आओ उठे पतन में जा अब नहीं आऊंगा तेरे घर गुरु जी घर जा बहन से पैसा मांग लो एक ही भाई बहन बहन भाई एक रात छोट सत्तर लाख फौज प्यादा पकड़े पोगा क्या सत्तर वो अस्सी हो गए मतलब गया पक्के आदमी होते पक्के फिर बिजनेस नहीं कर सुनाओ समय होने वाला है।